عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 127 سے لے کے آیت نمبر 134 تک پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. اس آیہ مبارکہ میں یتیم لڑکیوں کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں. پہلے لوگ اکثر جو سرپرست ہوتے ولی ہوتے وہ یتیم لڑکیوں سے شادی کر لیتے لیکن بے انصافی کرتے، کئی طرح کی وہ بے انصافیاں کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے اسی سورہ نساء میں منع کر دیا کہ تم ایسے یتیم لڑکیوں سے شادی ہی نہ کیا کرو اگر تم نے بے انصافی کرنی ہے. تو ان بے انصافیوں سے بچنے کی وجہ سے ولیوں نے ایسے کیا کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرنے سے احتیاط کرنے لگے، ان سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا تاکہ کہیں ان سے کوئی بے انصافی کی بات سرزد نہ ہو جائے. لیکن اس طرح بعض اوقات فائدہ بھی ہوتا، وہ اس طرح کہ جس قدر پیار اور بہتر سلوک ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو اپنے سرپرستوں سے نکاح کرنے میں میسر آ سکتا تھا، غیروں کے ساتھ نکاح کرنے میں نہیں آتا تھا میسر. اور بعض دفعہ تو اوروں سے نکاح کرنے کی وجہ سے ان لڑکیوں کی زندگیاں تلخ ہو جاتی. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ والی آیت نازل فرما دی اور اجازت دے دی کہ اولیاء ولی اگر اپنی زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، مگر شرط ہے کہ ان کی حق مہر میں کمی نہ کی جائے اور ان کے دوسرے حقوق جیسا کہ وراثت وغیرہ بھی ان کو پورے پورے ادا کیے جائیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے شوہر اور بیوی کے متعلق احکامات بیان کیے ہیں کہ اگر بیوی اپنے شوہر کی طرف سے بے رخی کا اندازہ لگا رہی ہو تو پھر مناسب یہی ہے کہ وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں اور اس بات پر اتفاق کر لیں کہ شوہر اس کا حق پورا پورا ادا کرے جیسا کہ اسلام کا تقاضا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں اس کی تفسیر یوں ہے کہ کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی ہے اور اب وہ اس کو مزید نہیں رکھنا چاہتا اور طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ عورت یہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے طلاق نہ دو، مجھے اپنے نکاح میں ہی رہنے دو، میں اپنی باری کے بارے میں تجھے اجازت دیتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ اسی متعلق نازل ہوئی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری باری کا دن حضرت عائشہ کو دے دیں مگر مجھے طلاق نہ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا. اس موقع پر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا, کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی بھی صلح کر لیں, اور صلح ہی بہتر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُحْزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَ, ہر بندہ لالچی ہے, ہر نفس لالچی ہے. شح کہتے ہیں لالچ کو, بخل کو, یہ ایک فطری عمل ہے. شح, بخل, لالچ, یہ ایک فطری بات ہے. مرد کا شح یہ ہے کہ عورت سے فائدہ اٹھائے مگر اس کے پورے حقوق ادا نہ کرے, اور عورت کا لالچ کیا ہے کہ اسے پورا پورا خرچہ ملے مگر حقوق ادا نہ وہ کرے. اللہ رب العزت ہمیں شح سے بچا کے رکھے. قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرص اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, تم عورتوں کے درمیان برابری کر سکتے ہی نہیں. تم جتنا بھی چاہو عورتوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے تم عورتوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے, لیکن ایسے بھی تو نہ کرو کہ ایک ہی عورت کی طرف جھک جاؤ دوسری کو بالکل چھوڑ دو. وَلَن تَسْتَطِيُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, ایک کو بالکل ہی چھوڑ نہ دو, ظاہری طور پہ ان تمام کے حقوق ان کو دو, باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں باریوں کی تقسیم کے اعتبار سے پورا پورا انصاف فرمایا کرتے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم هذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک, اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے, اور اس پر مجھے ملامت نہ کرنا جو تیرے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دل کے معاملے میں مجھے ملامت نہ کرنا ہے. بیویوں کے درمیان انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا, جسے ہم کہتے ہیں فالج زدہ, اس طرح کا وہ ہوگا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, یاد رکھو اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بھی کہتا ہوں اور اہل کتاب کو بھی میں نے وصیت کی تھی کہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اگر تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو تو کیا ہوا, اللہ تو بے پرواہ ہے کیونکہ اللہ کا سب کچھ ہے. وکان اللہ غنی حمیدہ, اللہ بڑا بے پرواہ ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, پھر فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے. ये शायद ही हुक्म, अगर अल्लाह चाहे तो ऐ लोगो तुम्हें ले जाए, तुम्हारी जगह पे औरों को ले आए। जब तुम उसकी नाफरमानी करते हो, उसकी बात को, इस बात को तुम मत भूलो कि वो इस बात पर कादिर है तुम सबको फना कर दे और तुम्हारी जगह और लोगों को बसा दे। मन कान युरीद सवाब दुनिया फइंदल्लाही सवाब दुनिया वल आखिरा। जो बंदा दुनिया चाहता है उसे दुनिया मिल जाती है, जो बंदा आखिरत चाहता है उसे दुनिया भी मिलती है, आखिरत भी मिलती है। इसी तरह की कुरान पाक में बहुत सारी आयात हैं। एक दुआ भी है जो मुसलमान दुआ किया करते हैं कि रब्बना आतिना फि दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसना, कि मुसलमानों की दुआ, मोमिनों की दुआ ये होती है कि अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर कर दे, आखिरत भी बेहतर कर दे। लेकिन काफिर लोग क्या कहते हैं? रब्बना आतिना फि दुनिया, वो सिर्फ दुनिया का मांगते हैं। जब भी मांगे, दुनिया का भी मांगे, आखिरत का भी मांगे, अल्लाह दुनिया भी बेहतर कर दे, आखिरत भी बेहतर कर दे। आइए अभी नहीं आयात का तर्जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वयस्तफ्तूनक, और वह फतवा पूछते हैं आपसे, फिन निसाई, औरतों के बारे में। कुल कह दीजिए, अल्लाहु अल्लाह युफ्तीकुम, फतवा देता है तुम्हें, फीहिन्ना उनके मुतअल्लिक, यानी वो औरतों के मुतअल्लिक पूछते हैं, अल्लाह उनके मुतअल्लिक तुम्हें फतवा देता है। वमा, और वो भी जो युतला पढ़ा जाता है, अलैकुम तुम पर, फिल किताबी, किताब में, फी यतामन निसाई, उन यतीम औरतों के मुतअल्लिक, अल्लाती वो जो के, ला तो उतूनहुन्ना, नहीं तुम देते उन्हें, माँ कुतिब लहुन्ना, जो मुकर्रर किया गया है उनके लिए। वतरगबूना, और तुम रगबत रखते हो, अंतन की हुन्ना, ये कि तुम निकाह कर लो उनसे। वल मुस्तज़ाफीन, और कमजोरों के बारे में, मिनल विल्दान, बच्चों में से। व अंतकुमु, और ये कि तुम कायम रहो, लिल यतामा, यतीमों के लिए, बिलकिस्ती, इंसाफ पर। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, तुम इन सब के साथ, यतीम बच्चों के साथ, यतीम लड़कियों के साथ हुस्ने सलूक करो, इंसाफ के साथ मामला करो। वमा तफालू, और जो भी तुम करो, मिन खैरिन, कोई भी अच्छाई, फइन अल्लाह का नबी आलिमा, तो यकीनन तहकीक, बेशक अल्लाह है उसको अलीमन, खूब जानने वाला। व इन इमरातुन, और अगर कोई औरत खाफत, अंदेशा करे, मिम बालिहा, अपने खावन से, नुशूजन, जुल्मो ज्याती का, औ या एराजन, बेरुखी का, फला जुनाहा, तो नहीं है कोई गुना, अलैहिमा, उन दोनों पर, अन युस्लिहा, ये कि वो दोनों सुलह कर लें, बैनहुमा, आपस में, सुलहा, सुलह, किसी तरह की सुलह, ये कि वो सुलह कर लें आपस में, सुलहा, सुलह करना। वह सुलहु खैर, और सुलह ही बहुत बेहतरीन है। वह उहज़िरतिल अनफुसु, और हाजिर किया गया है, अल अनफुसु, नफ्सों में, अशुहा, बुखल। व इन तुहसिनु, और अगर तुम नेकी करो, व तत्तकु, और तकवा इख्तियार करो, फइन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह काना है, बिमा तअमलूना, जो तुम करते हो, खबीरा, खूब खबरदार। वलन तस्ततियु, और हरगिज नहीं तुम ताकत रखोगे, अन तादिलु, अदल करने की, बैन निसाई, औरतों के दरमियान, वलो हरस तुम, अगरचा तुम हिरस करो, तुम जितना भी चाहो औरतों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते। फला तमीलू, चुनाचा ना तुम झुक जाओ, कुल्लल मेली, मुकम्मल झुक जाना, एक तरफ ही मुकम्मल ना हो जाओ, फतदरूहा, कि दूसरी को छोड़ दो, तुम कल मुअल्ला का मानिद, लटकी हुई के, लटकी हुई चीज की मानिद, तुम इसे छोड़ दो। व इन तुस्लिहु, और अगर तुम सुलह करो, वतत्तकू, और तकवा इख्तियार करो, फइन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह कान है, गफूरन, बहुत बख्शने वाला, रहीमा, बहुत नहम करने वाला। व इन यतफर्रका, और अगर वो दोनों अलग हो जाएं, यानी सुलह ना हो सके, तो युगनिल्लाहु, अल्लाह बेनियाज कर देगा, कुल्लन, हर एक को, मिन साथ ही, अपनी वसात, अपने फजल से, अपनी वसात से। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह बहुत वसअत वाला, हकीमा, खूब हिकमत वाला। वलिल्लाही, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق وَسَّئِنَا ہم نے حکم دیا الَّذِينَ ان لوگوں کو اُوتُ الْكِتَابَ جو دیئے گئے کتاب مِن قَبْلِكُمْ تم سے پہلے وَإِيَّاكُمْ اور خود تمہیں بھی یعنی میں نے اہل کتاب کو بھی حکم دیا اور تمہیں بھی حکم دیا اَنِتَّقُ اللَّهِ یہ کہ تم ڈرو اللہ سے وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّا تو بے شک للہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ غَنِيًا بڑا بے پرواہ حَمِيدًا بہت قابل تعریف وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ اور کافی ہے اللہ وکیلا کارساز ایشا اگر وہ چاہے یذہبکم تو لے جائے تمہیں ایہ الناس اے لوگو ویاتی اور وہ لے آئے بی آخرین دوسروں کو وکان اللہ اور ہے اللہ علی ذالک قدیرہ اس پر قادر من کانا جو کوئی ہے یرید ارادہ کرتا ثواب الدنیا دنیا کے ثواب کا فعند اللہ تو اللہ ہی کے پاس ہے ثواب الدنیا دنیا کا ثواب والآخرتی اور آخرت کا ثواب وکان اللہ اور ہے اللہ سمیعن خوب سننے والا بصیرہ خوب دیکھنے والا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین